pebezie o pebezie na ma waria besi se benchire in suo beto na ma waria besi ko prodo masi tio tio tio tio tio mano e qui a se wa ne o sia e mi tio aha adem kuni ade ko no agbe ni ko se se ya ya tu di se adem ku e ya ko fu ma se se ya ya wo so adem ku e ye city boys a ko fu ma ma tu ni ati ati obi a se se o kita ya home nsia no ye bre no obra ko obra ko fu ma ma de na ti a home nsia ni nya we wi ni me sa adem ku abro de ye ti na dane dane ya no da na o sa e city boys a ko fu ma esa se ye ni je odo ho nyu ti no se se a do odo nyu ni bi fi a se me to fu bi o so mu wa me aya de kuma ko ni de ko ya mo so le me fe lui asi wo mu wa me o do ye hu me fe no a o si wo mu wa me ma fri me na ke te na su na no jo de en so be ko ma mo so Okay, what's the man want to do?

power, and I am. It is the same for a funny.